następnych radionawigatorach. Radionawigator Trójki. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie. Dzisiaj o 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam do studia, ale w Pałacu pod Baranami w Krakowie. A, nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej otrzymała... Julia Hartwig, poetka, eseistka, tłumaczka. Gratulujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 października, jest 17:00. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nieco ponad 20% frekwencja w wyborach parlamentarnych na Ukrainie przed ambasadą w Warszawie. Kolejki. 25 ze 130 największych banków w Eurolandzie miałoby problemy, gdyby znów wybuchł kryzys. Pokazały to specjalne testy. Wichura na Krymie, wiatr przewraca drzewa, zrywa dachy i linie energetyczne. Niespodzianka na Ukrainie. Frekwencja w wyborach parlamentarnych jest niewielka. Jak podano oficjalnie, do południa zagłosowało nieco ponad 20% uprawnionych. Wyższą frekwencję zanotowano na przykład w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Tam głosowało już około 1500 osób, czyli ponad 27% tych, którzy zadeklarowali oddanie głosu. Ale przed ambasadą wciąż kolejka. Jeszcze dużo pracy jest przed narodem ukraińskim, a co się zmieni, może zmieni się u tych ludzi, którzy zostaną wybrani przez naród, ich podejście do swoich obowiązków, że przyjdą ci, którzy rozumieją, że mają służyć narodowi ukraińskiemu. Teraz dzieci wybierają nie tak jak my w poprzednich wyborach, że wybieraliśmy mniejsze zło, a teraz jest naprawdę taka wiara, że wybieramy odpowiednich ludzi, którzy będą tworzyć przyszłość właśnie dla tych młodych. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy przyjdą do władzy, zrobią wszystko, żeby wojna się skończyła. Głosowanie w ambasadzie, tak jak i na Ukrainie, potrwa do 19:00 naszego czasu. W razie kryzysu gospodarczego 25 ze 130 największych europejskich banków miałoby problemy, pokazują to testy wytrzymałościowe przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny. Według niego w najgorszej sytuacji są banki włoskie, ale wyniki testów są i tak lepsze niż się spodziewano. Z Berlina Wojciech Szymański. Testy miały wykazać, czy w przypadku nagłego kryzysu i załamania koniunktury bankom strefy euro pozostanie wystarczająco dużo własnego kapitału, aby nie upaść. Specjaliści wzięli pod lupę 130 najważniejszych banków Eurolandu. 25 dostało negatywną ocenę. Jest wśród nich aż 9 banków z Włoch. Egzaminu nie zdały także 3 greckie i cypryjskie banki. W pozostałych krajach to zazwyczaj pojedyncze przypadki. Europejski Bank Centralny podkreśla, że kilkanaście banków z negatywną oceną już w czasie testów zaczęło naprawiać swoje finanse. Dlatego rzeczywiście zagrożonych jest tylko 13 instytucji finansowych, którym brakuje łącznie około 10 miliardów euro. To o wiele mniejsza kwota niż się spodziewano. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ponieważ Polska nie należy do strefy euro, nasz sektor bankowy nie musiał przechodzić testów wytrzymałościowych. Komisja Nadzoru Finansowego zorganizowała je jednak z własnej inicjatywy. Analizowała 15 instytucji i jej zdaniem badanie potwierdziło, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny i wiarygodny. Minimalne problemy miały Getin Noble Bank i BNP Paribas. Potężna wichura na Krymie. Mieszkańcy Półwyspu zaanektowanego przez Rosję nie mają spokoju od 2 dni. Wiatr niszczy drzewa, zrywa dachy i linie energetyczne, co obserwuje na miejscu Maciej Jastrzębski. Bełpatory podmuch wiatru zatopił jacht i roztrzaskał o nabrzeże 2 kutry rybackie. Huragan zerwał też izolację ocieplającą z wielopiętrowej kamienicy w Symferopolu, uszkadzając przy okazji kilkanaście zaparkowanych obok samochodów. Również w stolicy Krymu wichura poprzewracała drzewa, które padając zerwały kilka linii energetycznych i uszkodziły gazociąg oraz ciepłociąg. Kilka tysięcy mieszkańców Symferopola przez wiele godzin pozbawionych było prądu, gazu i ogrzewania. Z powodu sztormu przestały kursować promy łączące półwysep z Rosją kontynentalną. Również ograniczony został ruch lotniczy. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To była żywa lekcja historii. Legiony polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego stoczyły walkę z wojskami rosyjskimi. Zbliżającą się 100. rocznicą bitwy pod Marcinkowicami w Małopolsce zorganizowano rekonstrukcję tego historycznego wydarzenia. Na swoje miejsca, do boju, panowie! Tomasz Żurawski, żołnierz piechoty carskiej. Mamy za zadanie najpierw zdobyć Kraków, potem Śląsk, a na końcu Wiedeń. Jarosław przybyło, jesteśmy z grupy rekonstrukcji historycznej, 2 Brygada Legionów Polskich. To jest przynajmniej taka namiastka tego, co nasi przodkowie przeżywali autentycznie. Już bez ślepych amunicji, ale z prawdziwym zagrożeniem, z prawdziwymi ranami, z prawdziwym takim wysiłkiem wojennym. O każdej bitwie powinno się wiedzieć. Tym bardziej tutaj, w tych okolicach, jeżeli mieliśmy coś takiego, to tak. I młodym przekazywać. No jest to w pewnym sensie oddanie też czci Polakom, którzy walczyli w I wojny światowej. Bitwa rozpoczęła się 5 grudnia 1914 roku i trwała 2 dni. Legiony stoczyły ją z 5-krotnie większymi siłami rosyjskimi. Pozostała nierozstrzygnięta. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. I w nocy i jutro bez deszczu, w nocy na wschodzie lokalnie temperatura spadnie do minus 4 stopni, w centrum plus 2, na zachodzie nawet 7, w poniedziałek od 7 stopni w Suwałkach do 14 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci możemy je nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne, co do nich przemawia, to ból i strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie chce mi się sprawdzać promocji na pociągi Intercity. Nie musisz. Teraz bilety na wszystkie nasze pociągi są tańsze nawet do 30%. Wystarczy, że kupisz je z wyprzedzeniem. Tak, tak, na dowolny pociąg PKP Intercity w dowolny dzień tygodnia i z możliwością zwrotu biletu. Szczegóły na www.intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy. Adam Malecki. I Tomasz Gorazdowski. To nie powinno nikogo dziwić, wszak dziś niedziela, godzina 17. A dziś u nas będzie zróżnicowanie, bo i o sporo o sporcie motorowym i sporo o boksie, choć nie tylko z powodu pożegnania Gołoty, będzie o pływaniu. Tak, pływaniu, kajakiem, po lenie. Zajrzymy w całkiem wysokie góry i w motocyklowe szprychy, no ale po kolei. Gołota się pożegnał, za to Adamek i Szpilka za chwilę przywitają się ze sobą w ringu. O między innymi tej walce w ostrych słowach dziś w rozmowie z mistrzynią świata Iwoną Guzowską. Jeżeli chodzi o Artura Szpilkę, to jest taki mały bandyta według mnie. To jest za mało, żeby zostać mistrzem świata. Ostro, ale wyjaśnienie będzie, o co chodzi. Mówiłem, że będzie sporo o motorowych sprawach. Tak, będzie wicemistrz świata, jedzie na wakacje. Od dłuższego czasu o tym marzę. Dawno nie nurkowałem, dawno nie miałem okazji nigdzie ponurkować, więc to na pewno teraz mnie czeka. Szczegóły wkrótce. Weekend nie był udany dla naszych kierowców za granicą. Wyleciał Kubica, choć potem dojechał do mety, a Kajetanowicz, no cóż, on nie zawinił, ale i on nie dojechał. Ugasiliśmy ten niewielki pożar, ale niestety to jest dla nas koniec. Naszym gościem w studiu za chwilę będzie Wojtek Huchała, od tygodnia rajdowy mistrz Polski. Że coś o rzekach będzie, też mówiłem? Tak naprawdę nie czuję się ogromu tej rzeki, mimo to, że osiąga szerokość w pewnych odcinkach nawet ponad 20 km. No to raczej morze niż rzeka. O realizacji marzeń zatem u nas też. A poza tym gościem będzie Mariusz Czerkawski. Porozmawiamy też o crowdfundingu, który rozwija się w polskim sporcie, ale i o aukcji mającej na celu pomoc konkretnej osobie, byłemu sportowcowi. Dwa konkursy do wygrania, m.in. piłka z podpisem dowolnego polskiego ligowego piłkarza i bilet na dowolny mecz Ekstraklasy, a w drugim konkursie po godzinie 18, proszę już być blisko telefonów, do wygrania podwójny bilet VIP, ba, z noclegiem na przyszłotygodniowy mecz Bayern-Borussia. To w Bundeslidze, zatem no, ja już się szykuję, chociaż wygrać nie mogę, ale cóż. Wszystko to do godziny 19 i nie tylko, a teraz zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dzisiejszego i odrobinkę cofniemy się też do dnia wczorajszego. W piłkarskiej Ekstraklasie Lech Poznań gra z Górnikiem Łęczna, powoli kończy się to spotkanie. Jest 1-0 dla Kolejorza, do końca jeszcze 2 minuty. O godzinie 18 rozpocznie się mecz Zawisza-Legia. W futbolu sporo się dziać dziś będzie, właśnie zaczął się mecz Manchester United z Chelsea. Jest 10 minuta, 0-0, a za pół godziny rozpocznie się mecz Borussii Mönchengladbach z Bayernem Monachium. Amerykanka Serena Williams pokonała Rumunkę Simone Halep 6-3 i 6-0 w finale turnieju WTA Finals w Singapurze. Liderka rankingu tenisistek po raz 5 w karierze, a 3 z rzędu triumfowała w kończącej sezon imprezie Masters. Najwyżej rozstawiony Roger Federer pokonał 6-2, 6-2 Belga Davida Goffin w finale tenisowego turnieju w Bazylei. To 6 tytuł Szwajcara w jego rodzinnym mieście. Austriak Marcel Hirscher oraz ex aequo jego rodaczka Anna Fenninger i Amerykanka Michaela Schifrin pokazali się najlepsi w slalomie gigancie inaugurującym sezon alpejskiego Pucharu Świata. Niewiele jednak brakowało, by zawody w Zelden nie doszły do skutku, jak to w październiku. Jeszcze temperatura była wysoka, a śniegu niewiele. Rajd Hiszpanii. Przedostatnią eliminację rajdowych mistrzostw świata wygrał Francuz Sebastian Ogier, który po raz drugi z rzędu zapewnił sobie tytuł najlepszego kierowcy cyklu. Robert Kubica zakończył rajd na 17. miejscu po wczorajszych kłopotach i po urwanym wczoraj kole. Ten, który już jakiś czas temu zapewnił sobie mistrzowski tytuł, motocyklista Marc Marquez, wygrał wyścig Grand Prix Malezji na torze Sepang. Teraz o występach naszych. Polscy szpadziści zajęli 10. miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Bernie. Zwyciężyli Francuzi, którzy w finale pokonali Szwajcarów 39-38. 21 medali mistrzostw świata w karate tradycyjnym, 12 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe zdobyli w Genewie reprezentanci Polski w kategorii seniorów. I jeszcze informacje krótko z wczoraj, które mogli Państwo przegapić. W Grand Derby Real Madryt pokonał 3-1 Barcelonę. Cóż to była za walka. Andrzej Gołota pożegnał się z kibicami i ringiem podczas pokazowej gali w Częstochowie. Ona naprawdę była pokazowa, bo o walce z Danielem Nicholsonem, o walce raczej nie było tutaj mowy, ale za to był piękny tort, który został wniesiony i rzeczywiście on był okazały. To, że mówiłeś, że piękna walka, to tyczyła się raczej właśnie Grand Derby. Tak jest. 12 minut po godzinie 17, już za moment sporo o motorsporcie. Wojtek Kuchała już w studiu, a zatem proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. Stay and fight. Can we make this right? 16 minut po godzinie 17. Zapowiadałem, że sporo będzie o sportach motorowych dzisiaj u nas w audycji, ale zacznijmy od tego, co wydarzyło się wczoraj i dzisiaj na rajdowych trasach poza naszym krajem. Na początek rajd Hiszpanii. Dzisiaj, jak mówiliśmy, zwycięstwo Francuza Sebastiana Ogier i tym samym tytuł mistrza świata dla tego francuskiego kierowcy, ale chcielibyśmy się skupić na występie Polaków. Wczoraj też mówiliśmy, że nie poszło za specjalnie Robertowi Kubicy. Urwał koło, stracił szansę na wysokie miejsce. A zatem teraz o swoich wrażeniach z rajdu Robert. Rajd Hiszpanii zakończyliśmy zmieszanymi uczuciami. Było parę pozytywnych rzeczy, wydarzeń w te trzy dni. Niestety też parę negatywnych. No ale cóż, takie są rajdy. Uważam, że tempo na szutrze mieliśmy bardzo dobre. Tempo na asfalcie już nie takie aż dobre. Okej, na asfalcie mało tak naprawdę przejechaliśmy sprawnym autem. Mieliśmy od razu przed pierwszym OS-em drugiego dnia, czyli tak naprawdę przed pierwszym asfaltowym OS-em awarię. Później na drugą pętlę, niestety na długim OS-ie popełniłem błąd. No i dzisiaj jechaliśmy cały dzień. Tempo było ok, chociaż uważam, że jak na szczególnie ostatni OS pojechałem bardzo dobrze. Jeden uważam z lepszych OS-ów w mojej jeździe asfaltowej, ale jednak nie wiem, czy brak przyczepności, czy ogólnie straty były trochę większe niż się tego spodziewałem. No właśnie, szansy na poprawę jazdy na asfalcie w tym sezonie już nie będzie, bo następny rajd Wielkiej Brytanii raczej błotny niż asfaltowy. Z kolei w Szwajcarii w rajdzie Dival świetnie jechał Kajetan Kajetanowicz, był drugi w klasyfikacji generalnej, no ale przydarzył się 16 odcinek specjalny, pięknie przejechany z trzecim czasem aż do linii mety. Za metą auto zapaliło się, mieliśmy wyciek oleju, jak się okazało, i musieliśmy wycofać się z rywalizacji. Ugasiliśmy ten niewielki pożar, ale niestety to jest dla nas koniec rajdu. Tak bywa, czasami szczęście opuszcza, szkoda, bo walczyliśmy. Cóż, będziemy startować w kolejnych rajdach, przed nami rajd Korsyki, ostatnia runda Mistrzostw Europy, i tam wrócimy jeszcze mocniejsi. Usterki w rajdach samochodowych się zdarzają, nawet na najwyższym poziomie. Auto było przygotowane znakomicie. Przy takim wyczynie, gdzie wszystko pracuje na najwyższych obrotach, takie rzeczy się zdarzają. No i trochę tego szczęścia zabrakło w studiu. Jak wspominaliśmy, jest już Wojciech Uchała, świeżo upieczony mistrz Polski, rajdowy mistrz Polski. Witaj, Wojtku. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak ocenisz jazdę naszych Polaków i w Mistrzostwach Europy, i w Mistrzostwach Świata? Niestety nie skończyło się najlepiej, no ale przynajmniej Kajto pokazał fenomenalną formę i jazda była świetna do czasu usterki. Słuchajcie, no tak obserwując to, co się dzieje na światowym, jak i na europejskim podwórku, no uważam, że powoli te rajdy samochodowe stają się troszkę takim sportem narodowym, tak? Ponieważ nasi kierowcy zarówno na świecie, jak i w Europie brylują, pokazują, że są w zasadzie, mogą ścigać się z najlepszymi, mogą z najlepszymi również wygrywać, co wiele razy pokazali. No może momentami brakuje im troszkę szczęścia, ale ja myślę, że to jest sport na tyle złożony, że tu nie da się po prostu tak w miarę świeżo bez ścigać się z bardziej doświadczonymi zawodnikami. ale są bardzo ambitni. Tu jest zarówno Robert Kubica, jak i Kajetan Kajetanowicz. No, kibicuję im bardzo mocno za nich trzymam kciuki. I tak nie wiem, czy niektórych rajdów nie przeżywam bardziej niż oni, bo się po prostu siedząc czasami przed komputerem, czasami też na rajdzie im kibicuję i naprawdę wiele nerwów mnie to kosztuje. Kajto z twoich okolic, zgadza się? Tak jest, Kajto z moich okolic. Mieliśmy przyjemność się ścigać przez kilka lat w Mistrzostwach Polski, dlatego no, cieszę się, że mu tak dobrze idzie również w Europie. Wojtek, proszę. A swoją drogą, skoro Kajto ściga się w Europie, to nie ma go na rajdowych polskich trasach, co zawodnikom, którzy jeżdżą w Mistrzostwach Polski, dla nich jest to pewnego rodzaju ułatwienie, chociaż zawsze ścigać się z mistrzem jest fajnie, bo można śmiało mówić o Kajetanie jako o mistrzu, jako że w Mistrzostwach Polski i seryjnie te tytuły zdobywał. Znaczy, jak ja mam być szczery, to ja się tak przyznam, tutaj trochę się otworzę między nami, że ja za Kajetanem tęsknię, że go w tych Mistrzostwach Polski nie ma. Brakuje mi go tu ewidentnie, ponieważ no, oszczyłem pazury na to, żeby się w tym roku z nim ścigać. No i to jest taka stara zasada. Bij mistrza. No teraz wiem, że każdy będzie oszczył pazury na mnie od momentu, kiedy zostałem mistrzem Polski, a wydarzyło się to tydzień temu. Ale brakuje mi Kajetana, no bo jakby mogło to jeszcze troszkę podnieść poziom rozgrywek, ale i tak uważam, że wielu szybkich kierowców mamy w Polsce, naprawdę ten poziom rajdowy się zdecydowanie podnosi, a też co bardzo cieszy, że rajdy w Polsce są przy tym wszystkim również bardzo bezpieczne, ponieważ mało jest jakichś takich niefajnych, smutnych wydarzeń, jakichś groźnych wypadków. Ja myślę, że to na to też trzeba zwrócić uwagę, że ten sport, mimo że czasami ścigamy się odcinki, które mają prawie że 30 km i czołówka przyjeżdża w 2-3 sekundach, czyli jedziemy na absolutnym limicie, tak, no to jeszcze do tego nic się złego nie dzieje. To pokazuje, jak te rajdy są teraz wysoko, jakimi zaawansowanymi samochodami się ścigamy, ponieważ w Polsce jeździ samochodów R5 takiej topowej klasy, no więcej niż w niektórych rajdach mistrzostw Europy, co bardzo też mnie cieszy. Wojtek, powiedziałeś, że od tygodnia jesteś mistrzem Polski i do tego jesteś najmłodszym mistrzem Polski w historii, bo przedtem to był sukces Mariana Bublewicza z 75 roku, tam kilka miesięcy was różni. Powiedz, jak po tym tygodniu się czujesz, co się w twoim życiu zmieniło i dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Dziękuję, Adam, że to powiedziałeś, że najmłodszym, ponieważ no, nikt mnie tu nie może zobaczyć, tak, że faktycznie młodo wyglądam. Aż 25 lat. Tak jest. Słuchajcie, no moje życie się jakoś specjalnie nie zmieniło, chociaż wydawało mi się, że jak już zostanę tym mistrzem Polski, no to po prostu będę trochę się czuł jak król, no ale to wcale tak nie jest. Jestem zmotywowany do tego, żeby pracować jeszcze mocniej i osiągać jeszcze większe sukcesy. Ja myślę, że to jednak jak ten apetyt w miarę jedzenia rośnie, to czasami, zwłaszcza w sporcie, można to wykorzystać, myślę, in plus. Wojtek, a opowiedz o swoich początkach, bo wiadomo, że sport, rajdy samochodowe to sport, w którym bardzo większe znaczenie to ma niż w innych dyscyplinach sportu. Polega się na doświadczeniu i na setkach, tysiącach przejechanych kilometrów. Wspominałeś o swoim wieku, doświadczenia zatem masz zdecydowanie mniej niż niektórzy twoi rywale, a wyniki, jak się okazują, lepsze. Skąd się to bierze? No właśnie nie mogę tego za bardzo zdradzać na antenie, no bo jak wszyscy moi rywale poznają jakby tą moją logikę rozpracowania tego sportu, z którym się ścigam i którzy są ode mnie starsi, próbowali tego mistrza Polski zdobyć przez dużo dłużej niż ja, tak? I teraz im powiem, jak mi się to udało, no to trochę bym zdradził swoją tajemnicę. No ale troszeczkę tak, możesz zdradzić. Ale tak będąc, mówiąc całkiem serio, no to ja myślę, że bardzo istotne jest to, żeby po prostu bardzo lubić to, co się robi, no bo innej drogi do sukcesu nie ma. Wojtek, kiedy praca... ja z wieloma kierowcami rozmawiałem i oni wszyscy, jeden, drugi, trzeci, z iloma się rozmawia, tyle oni wszyscy mówią, że oni to kochają. Mi się wydaje, że jeżeli nie osiągają takich sukcesu, może robią to trochę na siłę jednak momentami. Nie, ja myślę, że bardzo jest ważne, żeby też być sprytnym, żeby też być w pewien sposób już w samej rajdówce, kiedy się jedzie po odcinku, żeby też być cwanym, żeby wyczuwać, kalkulować wiele sytuacji, a przy tym trzeba też mieć dobrych rywali, no bo to oni przede wszystkim motywują do tego, kiedy ktoś wygrywa odcinek ze mną, to mnie bardzo motywuje, żeby kolejny odcinek przejechać jeszcze szybciej. Myślę, że trzeba być takim urodzonym fighterem i chcieć za wszelką cenę walczyć. W samochodzie rajdowym uwierzcie mi, że czasami są takie emocje, że wyjeżdżając na pierwszy odcinek specjalny, czasami tak się wszystko w nas buzuje, że są łzy, są elementy, gdzie naprawdę ta adrenalina jest na najwyższym poziomie, no ale ciężko się dziwić, skoro wiemy o tym, że za kilka sekund, za kilka minut będziemy pędzili po odcinkach między drzewami prawie że 200 na godzinę, a zdarzało mi się i szybciej, tak? Tylko pamiętajmy o tym, że te odcinki są jasne, że przygotowane do tego, zamknięte i robimy to w jak najbardziej bezpieczny sposób, ale myślę, że przede wszystkim trzeba walczyć, no sukces tam nie przychodzi. Powiedzieliśmy o Wojtku, o tobie, najmłodszym mistrzu Polski, ale powiedzmy i pamiętajmy o tym, że załoga to dwie osoby, jeszcze pilot. Wygrałeś z Sebastianem Rozwadowskim, z którym jeździsz od tego sezonu. Powiedz ten sezon, bo wygraliście 3 rundy, właściwie już teraz w ostatniej wszystko było pozamiatane w miarę szybko po tym, jak Grzegorz Grzyb miał usterkę. Jednak wiadomo było, że macie spore problemy, jeżeli chodzi o finanse. Co tam się działo, jak wyglądały kulisy tego wszystkiego? Tak jest. No, wielkie sukcesy rodzą się niestety w wielkich również bólach. Ja myślę, że ten sezon był dla nas takim trochę przełomem, bo budowaliśmy wszystko od podstaw, jeżeli chodzi o przygotowanie moje i Sebastiana, ale mieliśmy fantastyczne zaplecze, czyli zespół C-Rail, który nam bardzo dużo pomógł i również naszych partnerów i przyjaciół, bo to oni również pomagali często. No ja myślę, że właśnie w ten sposób to zbudowaliśmy i faktycznie no, były momenty, gdzie nam się wydawało, że kolejny rajd jest w zasadzie już nierealny, że jakby ten budżet jest już na granicy wyczerpania, no ale przychodziły w tym momencie osoby, które pomagały, za co jestem im bardzo wdzięczny i to myślę, że im również się wielkie gratulacje za ten tytuł należą. Wojtek, a co po zdobyciu tytułu Mistrza Polski, bo z tego co ja się orientuję w rajdach polskich, to nie do końca jest tak, że zdobywasz tytuł i wszystkie drzwi oraz okno do skarbca jest uchylone. Czy macie jakieś już perspektywy na sezon na 2015 na rajdowe Mistrzostwa Polski? Ja myślę, że faktycznie to jest tak, że ten tytuł apetyt rośnie, a możliwości... Nie zawsze. Nie zawsze, dokładnie tak. Dlatego trzeba ciężko pracować nad tym, żeby te możliwości były jak najwyższe. Moim marzeniem są starty w jak najwyższych, w jak najtrudniejszych cyklach, żeby się faktycznie rozwijać, żeby ci rywale byli jak najtrudniejszymi konkurentami. Myślę, że wtedy mógłbym zrobić jeszcze lepszą robotę, dołożyć sobie cegiełkę szybkości, bo myślę, że byłbym w stanie jeździć jeszcze znacznie szybciej. A co byłoby takim krokiem naturalnym? Tak jak Kaito, żeby jeździć jakieś pojedyncze rundy Mistrzostw Europy? Co myślisz? O czym? Co byłoby najłatwiejsze? Tylko z drugiej strony życzymy ci, żeby te rundy Europy przyszły trochę szybciej niż w przypadku Kajetana, bo masz pewien zapas czasowy w stosunku do jego osiągnięć. Słuchajcie, no takim też moim dużą zaletą, którą mam jeszcze na dzień dzisiejszy, jest to, że łapię się w kategoriach juniorskich, w zasadzie w cyklach Mistrzostwa Europy i w Mistrzostwach Świata i to również może być ciekawa szansa, którą można by wykorzystać i no teraz jeszcze trwają mocne rozważania, co będzie najbardziej sensowne, który krok w mojej karierze rajdowej będzie najbardziej opłacalny. Teraz będzie okazja, żeby cię jeszcze zobaczyć w akcji, choćby tutaj podczas rajdu Barbórka, tak? Bo to już na początku grudnia będziesz. Słuchajcie, przygotowujemy bardzo ciekawy samochód na ten rajd, ponieważ ścigaliśmy się przez cały sezon w lesie, a uważam, że Barbórka Warszawska jest takim czasem, gdzie trzeba po prostu pojechać pięknie dla kibiców i przygotowujemy też właśnie taki piękny samochód. Myślę, że to będzie dla wszystkich fanów rajdów ciekawa niespodzianka. No jeszcze kilka sekund na koniec. Jeżeli chcesz komuś podziękować, to teraz masz okazję. Cała Polska cię słucha. Słuchajcie, no chciałbym na pewno podziękować wszystkim, którzy przyłożyli się do tego sukcesu. Tych ludzi jest bardzo dużo. Ja myślę, że tej chwili by tutaj zabrakło, żeby im wszystkim podziękować, ale to są szczere gratulacje, szczere podziękowania prosto z serca. Ja myślę, że są skierowane do tych osób i te osoby doskonale wiedzą, o kim mówię. Świetnie. Powiedział Wojciech Huchała, który przy okazji też jest studentem. Gdzie studiujesz? Studiuję w Krakowie. Na jakim wydziale? Studiuję handel zagraniczny. No troszkę przez ten sport faktycznie pewne utrudnienia w związku z moimi studiami są, ale nie poddaję się również jako student. Walczę o to, żeby być jak najlepiej wykształconym sportowcem. No gratulacje w takim razie. Wojciech Huchała był naszym gościem. Zapraszamy cię przy kolejnych sukcesach, ale także jak będziesz tam przyjeżdżał koło Trójki Myśliwiecką, pewnie jeździsz wolno z tego co wiem. Poza trasami rajdowymi to zapraszamy cię serdecznie. Rajdowy mistrz Polski. Bardzo dziękuję. I waited so long for you. Obserwujemy, co dzieje się w lidze angielskiej, bo tam mecz Manchester United z Chelsea. Jak na razie bezbramkowy remis i 33. minuta tego spotkania. W naszej ekstraklasie w pierwszym meczu 13. kolejki GKS Bełchatów wygrał z Górnikiem Zabrze 1-0. Gola w 90. minucie strzelił Andreja Prokić. Że trzeba grać do końca w piłce, to wiedzą chyba wszyscy piłkarze. Pamiętali o tym ci z Wisły Kraków, którzy choć przegrywali 0-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, wygrali 3-2 po golach Dariusza Pietrasika, to oczywiście trafienie samobójcze, Łukasza Burligi i Semira Stylicza, który dobił górali rzutem karnym w 85. minucie. Zespół pokazał charakter, choć nie od początku było tak kolorowo, mówił na pomeczowej konferencji trener Wisły Franciszek Smuda. Nasz zespół miał jakby strach od Podbeskidzia, ale w przerwie przepowiedziałem niektórym do sumienia, że trzeba wybiegać, wywalczyć i dać siebie wszystko. Swoją drogą to jest naprawdę zaskakujące, że ci piłkarze grają całe życie i przed każdym meczem trzeba im powtarzać to samo. Rzeczywiście. Pod Beskidziu, po dwóch bramkach Macieja Iwańskiego z 38 i 55 minuty wszystko się układało aż tu nagle. Daliśmy się stłamsić fizycznie przede wszystkim, bo Wisła grała bardzo ambitnie, dużo wślizgów, wyprzedzeń i my mieliśmy problem z wyjściem i panikowaliśmy i Wisła to wyczuwała. A tak się wygrać nie da, przyznał szkoleniowiec Podbeskidzia Leszek Ojrzyński. Piast Gliwice przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2. Bramki zdobyli Maciej Gajos i Patryk Tuszyński, który przyznał, że Jagiellonia miała trochę szczęścia. W wcześniejszych meczach na początku trochę szczęścia nam brakowało, teraz to szczęście jest z nami i trzeba z tego szczęścia korzystać, do tego dokładać swoje umiejętności, bo mamy naprawdę nieprzeciętną drużynę i tutaj nie ma znaczenia w jakim stylu. Zagraliśmy bardzo źle, mówił pomocnik Piasta Radosław Murawski. No coś szwankuje, no musimy po prostu wyeliminować proste błędy, bo prawda jest taka, że to proste błędy i brak koncentracji spowodowały, że straciliśmy dzisiaj bramki. Piłkarze Lechii Gdańsk po dobrej postawie w meczu z Legią podkreślali, że zagrali głównie dla swojego sztabu szkoleniowego. Wywalczyli swoją postawą posadę tymczasowemu trenerowi Tomaszowi Untonowi i w kolejnym meczu przyjaźni ze Śląskim Wrocław zagrali tragicznie. Przegrali 1-4. Wszystko nam wychodziło, mówił po meczu trener Śląska Tadeusz Pawłowski. Mecz się ułożył bardzo dobrze nam. Szybko objęliśmy prowadzenie. No i myślę, że bardzo ładne bramki, bardzo ładne kombinacje. Dużo utrzymywaliśmy się przy piłce, czyli co chcieliśmy grać, to zagraliśmy. Do tego dzień konia miał napastnik Śląska Flavio Paixão, który popisał się hat-trickiem. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 2-1. Udany debiut na ławce trenerskiej Pogoni Szczecin zaliczył Jan Kocjan. Nie ma pana Jana, ale chwalił swoich piłkarzy, powiedział, że to udany debiut i że ma nadzieję, że kolejne mecze będą równie udane. Obie bramki dla gospodarzy zdobył Takuya Murayama. Gola dla gości strzelił Marcin Budziński. Dzisiaj już zakończonym meczu Lech Poznań wygrał z Górnikiem Łęczna 1-0 i o 18:00 Zawisza Bydgoszcz zagra z Legią Warszawa. Jutro mecz Ruchu Chorzów z Koroną Kielce. Zatem w tej kolejce sporo emocji, chociaż w ligach zagranicznych tych emocji wcale nie było mniej, o czym Państwa poinformujemy przed godziną 19:00. Czy jeszcze o pierwszej lidze powiemy wyniki, bo wiem, że będzie dzwonił za chwilę nasz słuchacz. W piątek wygrana Chrobrego Głogów z GKS-em Tychy 2-1. Wczoraj Bytowie Bytów pokonała 2-1 Miedź Legnica, Olimpia Grudziądz 4-1 Sandecję Nowy Sącz, Wigry Suwałki zremisowały 1-1 z Termaliką Bruk Betniciecza, GKS Katowice przegrał u siebie 2-3 z Dolkanem Ząbki, Zagłębie Lubin wygrało 4-0 z Arką Gdynia, Wisła Płock 2-0 z Flotą Świnoujście. W dzisiejszych meczach Stomil Olsztyn pokonał Chojniczankę 3-0, a Pogoń Siedlce wygrała z Widzewem Łódź 3-1. W tabeli prowadzą Termalnika Bruk Betniciecza i Zagłębie Lubin, mają po 28 punktów. Widziałeś tabelę Ekstraklasy? Gdzieś masz? Nie, sprawdź i powiedz, jak to z tą Ekstraklasą jest, żebyśmy byli precyzyjni, a ja w międzyczasie powiem o konkursie, bo do wygrania mamy oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego zawodnika oraz do tego podwójny bilet na wybrany mecz Ekstraklasy. A co zrobić, żeby wygrać? Trzeba do nas napisać pod numer 73533, koszt tego SMS-a to 3,69 zł i należy dokończyć w dowolny sposób wypowiedź piłkarza. Jaką wypowiedź? O tym za chwilę. Dziś to wypowiedź bramkarza Pogoni Szczecin Radosława Janukiewicza po wygranym 2-1 wczorajszym spotkaniu z Krakowią. Oto on. Wiadomo, że jest fajnie, jak się gra na zero z tyłu, ale jednak... No właśnie, a jednak co? Co mogło być dalej? Czekamy na pomysły do końca tej godziny naszej audycji. Regulamin dostępny na stronie Trójki. A zatem jeszcze raz posłuchamy, co pan Radosław mówił? Wiadomo, że jest fajnie, jak się gra na zero z tyłu, ale jednak... No właśnie. No wiadomo, jak jest fajnie, jak się gra na zero z tyłu i wtedy jest się wysoko w tabeli. Na prowadzeniu w Ekstraklasie Jagiellonia, Białystok i Śląsk Wrocław mają po 26 punktów. Na trzecim miejscu Wisła Kraków 24. Legia Warszawa, która dzisiaj zagra za Wiszą Bydgoszcz, punktów 23. Zamykają tabelę Korona Kielce z 8 i Zawisza Bydgoszcz właśnie 7 punktów. A już za chwilę rozmowa z Iwoną Górowską. Będzie ciekawie. Za 19 minut, godzina 18, telefon do nas 22 i 7 trójek. Przypominam o tym i zapewne po tej rozmowie telefony się rozdzwonią. Można do nas również pisać w sprawach konkursowych, no ale jak ktoś nie ma ochoty, to poza konkursowych również. Była mistrzynią świata w boksie, tytuły mistrzowskie zdobywała też w kickboxingu, a potem postawiła na politykę, została posłem, natomiast teraz spełnia się jako triatlonistka, ale na pogawędkę o boksie zawsze łatwo ją namówić. Krzysztof Łoniewski rozmową z Iwoną Guzowską rozpoczął od pytania o Andrzeja Gołotę i jego pożegnalną walkę w Częstochowie. Był bardzo popularnym sportowcem, ale w boksie nie osiągnął tego, co mógłby osiągnąć, gdyby nie słaba psychika. Absolutnie był uwielbiony przez wszystkich. Kibicowała mu cała Polska. Szkoda, że zabrakło tej kropki nad i, bo walczył z największymi. Jednej wygranej walki o Mistrzostwo Świata. Dokładnie. Tylko. Mówi się tylko i aż. Ale to jest niezbędne, żeby zostać tym absolutnym wielkim mistrzem. Jemu się to niestety nie udało. A to już jest któraś pożegnalna walka Andrzeja Gołoty, więc ja podchodzę do tego z bardzo dużą rezerwą. Niewykluczone, że za rok czy za dwa znowu usłyszymy, że ma kolejną walkę pożegnalną. Składa się tak, Iwona, że już nie mamy żadnego zawodowego mistrza świata, bo całkiem niedawno pas stracił Krzysztof Diablo Wodarczyk. Twoja podpowiedź, twoje rady dla Wodarczyka? On powinien zostać w tej kategorii junior ciężkiej, próbować odzyskać tytuł, czy szukać szczęścia w wadze ciężkiej? Mnie się wydaje, że Krzysiu przede wszystkim powinien poszukać spokoju w sobie. Ja wiem bardzo dużo rzeczy, wiem, jak on trenuje. On potrafi bardzo ciężko pracować, ale potrafi z tych tych treningów ze zgrupowań uciekać, za dużo się bawić. I on doskonale wie, bo ja jestem w stanie mu to powiedzieć w twarz. To nie jest typ mistrza, wielkiego mistrza, jeżeli w ten sposób podchodzi do ciężkiej pracy. Żeby utrzymać tytuł mistrza świata, trzeba bardzo ciężko pracować. Jeszcze ciężej niż na ten pierwszy tytuł, który się zdobywa. I jeżeli Krzysiek chce jeszcze poboksować i chce wrócić na szczyt, musiałby zmienić swoje życie. A to chyba będzie bardzo trudne w jego przypadku. Czyli nie jest problemem, tak jak niektórzy uważają, trener Fiodor Łapin? Ja Fiodora bardzo dobrze znam, to jest znakomity trener, ale wydaje mi się, że Krzyśkowi potrzebny jest trener, który będzie go trzymał, przepraszam za kolokwializm, krótko za mordę, bo to jest taki pitbull, którego jak się spuszcza ze smyczy, to po prostu ahoj przygodo. I uważam, że Fiodor nie ma nad nim takiej kontroli, a myślę, że takim trenerem był na pewno Paweł Skrzecz. Szkoda, że ta współpraca się zakończyła, ale nie mnie to oceniać. I uważam, że dopóki Krzysiek będzie miał pełną dowolność i będzie robił, co chciał, nie będzie nikogo słuchał, nie będzie miał autorytetu w postaci trenera, to niestety nie wróci na szczyt, nie zostanie ponownie mistrzem świata. Jesteśmy tuż przed walką Tomasza Adamka i Artura Szpilki. Komu ty będziesz kibicowała w tym pojedynku? Ja nie ukrywam, że będę kibicowała Tomkowi Adamkowi, bo jakby nie patrzeć, czy jest to pięściarz, który do niedawna był naszym jedyną nadzieją na tytuł mistrza świata w wadze ciężkiej, aczkolwiek to dosyć sztucznie ta waga poszła w górę, natomiast Tomek ma wielkie serce, ma wielkie zacięcie do walki. Może być też przykładem dla młodych ludzi, chociaż dobra, nie będę ciągnęła wątku kampanii wyborczej, natomiast jeżeli chodzi o Artura Szpilkę, bardzo jest mi przykro słuchać tego, jak on się wypowiada, jak fatalny daje przykład młodym ludziom i tak mi się wydaje, że kolejna lekcja pokory temu młodemu człowiekowi bardzo się przyda. Artur Szpilka tę lekcję od Tomka Adamka dostanie? Mam nadzieję, że dostanie tę lekcję od Tomka Adamka. Ale masz nadzieję, czy podpowiada ci twoje doświadczenie pięściarskie? Moje doświadczenie pięściarskie podpowiada mi to, że na pewno technicznie i bardziej doświadczonym zawodnikiem bezwzględnie jest Tomek Adamek. Natomiast w boksie wszystko może się zdarzyć i to jest sprawa otwarta. Do ostatniego gongu bądź do nokautu, wszystko może się wydarzyć. Natomiast jeżeli Artur Szpilka trochę też spokornieje, nabierze ogłady i doceni te wartości, które są w życiu każdego mistrza najważniejsze, to być może sięgnie kiedyś po tytuł mistrza Europy bądź świata w wadze ciężkiej. Ale to długa droga, prawda? Bardzo długa. To jest taki mały bandyta według mnie. To jest za mało, żeby zostać mistrzem świata. A starcie Szpilka Adamek już niedługo w Krakowie. No i zobaczymy, jak się skończy ten pojedynek, ale na pewno będzie dość ekscytująco i elektryzująco. Ale zobacz, coraz więcej walk jest w Polsce. Potrzebujemy jednak, żeby walczyli dalej o pasy mistrzowskie nasi, a nie żeby coraz więcej było tych powrotów do Polski. No bo z drugiej strony, kto chciałby mieć walkę Adamek-Szpilka u siebie, jeżeli nie my? No niestety, zobaczymy. Może doczekamy jeszcze takich czasów, jak choćby te z początku walk Andrzeja Gołoty, gdzie było blisko, ale się nie udało. Crash down in a hurricane. Love has been here and gone. Love is Nabiegali się chłopaki w meczu Manchester United-Chelsea, ale po 45 minutach jest bezbramkowy remis. 10 pod względem długości rzeka świata, dzika Syberia, stada komarów, a wśród nich kajak i trójka młodych Polaków. Kasia Kosarzycka, Piotr Rożek i Darek Dudzik, zwycięzcy ostatniej edycji memoriału Piotra Morawskiego Miej Odwagę, wrócili z wyprawy, podczas której kajakiem spłynęli Leną. Z Darkiem i Kasią spotkała się Monika Sułkowska i zapytała, jak było? Było ekscytująco, było strasznie, było męcząco, było przyjemnie, było ciekawie, czasami było nużąco, czasami było zimno, było mokro, czasami było gorąco. No i tak. No to po kolei. Dlaczego było strasznie? Strasznie na przykład bywało często w nocy, kiedy spaliśmy sobie w namiocie i jakby napojeni tymi wszystkimi opowieściami o niedźwiedziach i tak dalej, usłyszeliśmy, czy tam ja na przykład usłyszałem, obudziłem resztę, dźwięk jakiś za namiotem, podejrzewając, że to jest niedźwiedź. Oczywiście wielka panika, jedynie Piotrek taki spokojny, opanowany udowodnił nam, że to tylko robaki chodzące po namiocie po kilku chwilach paniki. Także no to na przykład było straszne, tak? Męcząco domyślam się, że to przez te wszystkie podróże, ale wy przecież płynęliście kajakiem. Jak wam się udało to spływanie? Udało się świetnie. Trzeba było machać tym wiosłem, przy czym i temperatura przeszkadzała, bo i było gorąco, no ale człowiek nie mógł się rozebrać, bo zaraz by został pogryziony przez te wszystkie owady. Więc no, jakby na to płynięcie, na to zmęczenie składała się masa czynników. Właśnie to niewyspanie, to, że tyłek jest mokry i że nie można go wysuszyć, to, że chciałoby się zjeść coś słodkiego, albo na przykład to, że już nie ma jedzenia, że trzeba kupić gdzieś jedzenie, a w pobliżu wioska się nie zapowiada, tak? Najbardziej zapamiętałem spływy nocne, ponieważ pływaliśmy też nocą, kiedy to tajga gdzieś tam wchodzi w inny tryb, raz ciszy, raz jakichś różnych odgłosów, jak po prostu na innej planecie, tak? Niby nic nie widać, ale człowiek wtedy jakoś całkowicie inaczej pracuje. Czy inny moment, jak przepływaliśmy na drugą stronę rzeki w takich, można by powiedzieć, bardziej ekstremalnych warunkach, gdzie fale dochodziły, powiedzmy, do 1,5 metra wysokości, kotłowały się, gdzieś tam nas zalewało, a do tego brzegu jeszcze daleko. To też wspominam jaką taką przygodę, że jakby tam byli ratownicy, którzy by czekali na nas na brzegu albo na jakiś nasz sygnał ratunkowy, to byłoby ekstra. To byłoby w ogóle super, super wyjazd na wakacje. No tylko, że ich na przykład tam nie było. I to nabiera wtedy, wiadomo, innego wymiaru. Spotkania z ludźmi, rozmowy z nimi często do samego rana, kończące się grą na przykład Piotrka w szachy z gospodarzem. Co ty, Kasia, najbardziej zapamiętałaś? Te spotkania z ludźmi, te rozmowy, to jak bardzo nam pomagali właściwie bezinteresownie i jacy byli dla nas dobrzy. Ile wy zrobiliście kilometrów tego spływu? Około 3500 kilometrów. Tak pi razy oko, oczywiście jeśli liczymy w linii prostej rzeki, nie? No bo to jak gdzieś tam kluczyliśmy, no to dużo, dużo więcej. A jak się ta wyprawa miała do twoich wyobrażeń przed wyjazdem? To, co mnie zdziwiło, to, że ta rzeka naprawdę jest płytka. Jest wiele takich momentów, że po prostu trzeba wyjść na środku, przeciągnąć ten kajak, no bo zdarza się, że gdzieś na środku mamy wodę po kostki i po prostu kajak staje, nie? Także to mnie zdziwiło. Zdziwiło mnie też trochę to, że tak naprawdę nie czuję się ogromu tej rzeki, mimo to, że osiąga szerokość w pewnych odcinkach nawet ponad 20 kilometrów. Niektórzy mówią, że 50. Jest to bardzo duża rozbieżność, więc trudno powiedzieć, co jest rzeczywiście prawdą, ale nawet jeśli mówimy o tych 20 kilometrach, no to jest to bardzo dużo, tak? Ale tego się wbrew pozorom nie czuję, bo jest tyle wysp, że praktycznie cały czas widzisz dwa brzegi. Pojechałabyś jeszcze raz? Pojechałabym jeszcze raz. A gdzie teraz pojedziesz? Na razie kajaka mam dość i kajak raczej teraz nie wchodzi w grę. Ja sobie tak cichutko myślę o Patagonii, ale to jeszcze spokojnie. To jest dość duże przedsięwzięcie, także potrzebuje dużo czasu. Darek, jakie plany? Też na pewno zdecydowanie nie kajakiem i na razie odpoczywam. Tak, czekam, aż przyjdzie ten impuls taki, że o, teraz trzeba gdzieś jechać. No i zobaczymy. Bo wiadomo, że marzenia są po to, żeby je spełniać. Ja przypominam, ponieważ do końca zostało tej godziny, zostało nam 7 minut, że do wygrania mamy oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego zawodnika oraz podwójny bilet na wybrany również mecz Ekstraklasy. A żeby wygrać, trzeba do nas napisać pod numer 73 533 i dokończyć w dowolny sposób wypowiedź piłkarza. Dziś to wypowiedź bramkarza Pogoni Szczecin Radosława Janukiewicza po wygranym 2-1 wczorajszym spotkaniu z Krakowią. Wiadomo, że jest fajnie, jak się gra na 0-0, ale jednak... Ale jednak co? No i właśnie, proszę dokończyć, a potem czekać i mieć nadzieję, że to właśnie wy, albo ty, albo państwo wygrali ten nasz konkurs. A w drugiej godzinie konkurs następny, ale zanim druga godzina przyjdzie, to jeszcze musimy się zastanowić nad tym, co wydarzyło się w NBA, bo kibice koszykówki już szykują się na nieprzespane noce, na pobudki nad ranem, bo w tym tygodniu startuje NBA. A więcej o tym Jan Pachlowski. Tak z ligą NBA rozstawaliśmy się w czerwcu, kiedy drużyna San Antonio Spurs zdobyła mistrzostwo. The Spurs are the 2014 NBA champions. Blisko 5 miesięcy czekaliśmy, aby najlepsza koszykarska liga na świecie, przez wielu nazywana również koszykarskim cyrkiem, powróciła do gry. My Polacy, nieprzerwani od 8 lat, śledzimy te rozgrywki przede wszystkim pod względem występu w nich naszego Marcina Gortata, który cały czas robi postępy, a obecnie jest jedną z najważniejszych postaci w swoim zespole, Washington Wizards. Liczymy na to, że oczywiście poprawimy wynik, jaki mieliśmy rok temu, minimum finał konferencji. W poprzednim sezonie czarodzieje przegrali w półfinale konferencji wschodniej z Indianą Pacers, choć byli bliscy sprawienia niespodzianki. Mieszkający w Chicago dziennikarz Przemysław Garczarczyk, od wielu lat komentujący ligę NBA, uważa, że rozpoczynające się rozgrywki będą wyjątkowe, przede wszystkim ze względu na pieniądze, jakie w ostatnim czasie zostały w nie zainwestowane. To na pewno będzie sezon, który zapamiętamy na wiele lat, choćby z tego powodu, że za tyle koszykarzy jeszcze nigdy nie grali. Wiemy, była umowa ze stacjami telewizyjnymi, prawie 2,4 miliarda dolarów przez następne 8 lat dla NBA. Koszykarze wiedzą, że tych pieniędzy będzie więcej do podziału i wydaje mi się, że będą chcieli na to zasłużyć. Będzie to jeden z najciekawszych sezonów w NBA. Układ sił jest, wydaje się, po stronie wschodu, ale często tak bywa, że stawiamy na konferencji jedną czy drugą. Okazuje się, że po 30 czy po 40 meczach, że wiele klubów nie docenialiśmy. Najważniejszym wydarzeniem pomiędzy sezonami była zmiana barw klubowych jednej z największych gwiazd ligi, LeBrona Jamesa. Postanowił on zostawić Miami Heat, z którym w ciągu 4 lat zdobył 2 mistrzostwa i 2 razy grał w finale, i wrócił do swojego macierzystego klubu Cleveland Cavaliers. Wobec siebie wciąż muszę dokonywać jakiś korekt, ponieważ ja od LeBrona Jamesa dużo oczekuję. Teraz jednak wszystko robię z rozwagą. Mam zdecydowanie więcej doświadczenia niż 4 lata temu, kiedy odchodziłem z Cleveland. Wiem, co jest niezbędne, nad czym pracować, aby być na szczycie, aby zostać mistrzem. James podkreśla, że jeszcze w tym roku Cleveland ciężko będzie grać o najwyższe cele. Zapytany więc, na kogo stawia, kurtuazyjnie odpowiedział, że dla niego faworytem są Chicago Bulls. Klub wzmocnił m.in. Paul Gasol, a do zdrowia po bardzo ciężkiej kontuzji odniesionej rok temu wrócił Derrick Rose. Wielu bardzo dobrych zawodników nie zobaczymy na początku sezonu. Rajon Rondo z Boston Celtics złamał sobie rękę pod prysznicem podczas przygotowań do koszykarskich mistrzostw świata. Sparingu skomplikowanego złamania nogi doznał Paul George z Indiany. Kevin Durant z Oklahoma przez najbliższe 6 tygodni nie wyjdzie na parkiet, bo ma kłopoty z palcem. Ostatnim wielkim nieobecnym jest najstarszy aktywny koszykarz ligi NBA, 40-letni Steve Nash, gracz LA Lakers, były kolega klubowy Marcina Gortata z Phoenix Suns. Nash narzeka na ból pleców. W specjalnie wydanym komunikacie podkreślił, że obecnie musi się skupić na rehabilitacji. Nie ma jednak w tym przypadku żadnej wzmianki o ewentualnym zakończeniu kariery. Pierwsze mecze odbędą się w nocy z wtorku na środę. Najciekawiej zapowiada się potyczka mistrzów San Antonio Spurs, Dallas Mavericks z Chicago. Dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Na pewno zapowiada się wiele ciekawych meczów, podobnie jak w niemieckiej piłkarskiej Bundeslidze. Tam trwa spotkanie Borussii Mönchengladbach z Bayernem Monachium. 25. minuta spotkania, bezbramkowy remis. W podstawowym składzie Bayernu gra Robert Lewandowski. Możemy już zapowiedzieć konkurs, który będzie miał miejsce w drugiej godzinie, bo tam będzie można wygrać bilety na mecz, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, w sobotę. Borussia Dortmund zagra z Bayernem Monachium. Co jeszcze? Tak? Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund. No właśnie, to ważne, bo to ważne, gdzie się odbędzie ten mecz. Do tego w drugiej godzinie o hokeju odwiedzi nas Mariusz Czerkawski. Będzie rozmowa z Jarosławem Hampelem, czyli Żużel, a także rozpoczął się narciarski Puchar Świata. W Zelden jechali zawodnicy, zatem to wszystko w drugiej godzinie. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski Skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą Skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu Skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu już dziś, tuż po 20. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Jakier, zapraszam do Radio Nawigatora. Województwo warmińsko-mazurskie i utrudnienie mamy na drodze krajowej numer 51. Miejscowość Spręcewo, to jest odcinek Olsztyn, dobre miasto, tam doszło do wypadku, dwa samochody się zderzyły. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem wahadłowym. Natomiast nie ma już utrudnień w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej numer 10. Była zablokowana ta droga w Żółwinie na odcinku Recz-Wałcz. Był objazd, ale teraz już on nie obowiązuje. I jeszcze na koniec słuszna uwaga naszego kierowcy i słuchacza. Chciałem zwrócić uwagę, że weszła ustawa o odblaskach dla pieszych. Może zwrócicie na to uwagę, bo jest masakra. Jadę przez Jurę tu koło Zawiercia, nikt tego nie ma i wszyscy po prostu tylko patrzą na to, żeby kierowca ominął, a sami nie mają odblasku. Zwracamy więc uwagę, poza terenem zabudowanym pieszy idący poboczem ma prawny obowiązek noszenia odblasków. Łamanie tego przepisu grozi mandatem. 225320 to nasz specjalny numer do Radio Nawigatora. Czekamy na informacje od kierowców. Radio Nawigator.